tipis-tipis wae. Sayangmu kanggo aku tipis-tipis wae. Rono sing tambah, rono sing spesial aku, mung kanggo genep-genepmu. Kanggone aku tipis-tipis wae. Waktumu kanggo aku tipis-tipis wae. Rono sing lebih, rono sing istimewa aku, mau anggap pacar simpenanmu. Waktumu